Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Så er jeg parat igen. Og vi har fået sommer og sol og varme igen. Så medmindre man er afhængig af markernes afgrøder, så er det jo dejligt. For de andre stakler, så er det jo ikke så sjovt. Bare det dog kunne regne om natten, og så kunne solen skinne om dagen, ikke? Men så visligt er det ikke indrettet. Nå. Jeg nåede jo lige sidste lørdag at begynde på endnu en historie af August Strindberg. Den, der hed Den romantiske klokker på Rånø. Og jeg nåede lige at få præsenteret for jer hovedpersonen, den unge bogholder Lundstedt, som har arbejdet som bogholder i en købmandsbutik ude på landet. Men nu skal han ind til Stockholm for at uddanne sig i musik og pædagogik. Han skal studere ved konservatoriet eller musikakademiet og på et seminarium. Han har været inde og sige farvel til sin arbejdsgiver, som udtrykker tilfredshed med hans arbejde og giver ham lidt penge oveni. Oveni den løn, han får udbetalt. Og han får sagt farvel til familien, og så skal han ned og køre til havnebyen med en bonde fra landet, som står nede i butikken og er ved at købe lidt ind. Men han har god tid, fordi han synes, alting er blevet så dyrt, og han kan næsten ikke få sig selv til at bare hive portemonnaen op af lommen. Og der går vi lige ind igen, så vi får hele den her scene med bunden, som er fra byen Sværbro. Og dertil kan han altså køre Lundstedt, og så må han søge videre befordring for at komme ud til Södertälje. Nede i butikken stod Sværsbrobunden. Han havde en gennemtykket kupacigar i den ene mundvig, og knæerne støttede han mod disken. Han stod og glovede hen på vægtskålen, mens svenden vejede kaffen af, og med hovedet fulgte han uvilkårligt skålenes bevægelser op og ned, op og ned, så han til sidst blev helt svimmel, og med venstre hånd søgte han noget at holde sig i. Med en kroget pegefinger greb han om den nedhængende sejlgarnssnor, som han ville støtte sig til, og følgen blev af rullen op under loftet, snoede sig af, så at bunden sank ned på knæ og lagde sit trætte hoved med cigaren til at hvile på disken. Hvad fanden skal du til alters på en lørdag aften, udbrød butiksvinden, da han så den grå skikkelse synke mod jorden. Men bunden kom efterhånden på benene igen, og han stod nu og så med mistænksomme blikke op mod sejlgarnsrullen i loftet. Sætter I nu garn ud her i båden også, brummede han, og slap sejlgarnet, der havde lagt sig i ringe oven i hans frokostkurv. Nå gugger vi så. Det er også nogle slemme fisk, der har deres garn her uden for disken. Båden så noget tummelumsk ud af øjnene og tænkte længe efter, hvad han skulle svare, men han kunne ikke hitte på det. Omsider lod det dog til, at han besluttede sig til at affordre den anden en forklaring. Skulle den være til mig, kan ske? Ja, værsgo at tage til takke, svarede den slagfærdige komi og skød kaffeposen hen til ham. Men bunden behøvede en lille tid til at komme ud af det forrige tankespor og ind i et nyt, og det lykkedes ham ikke, før svenden havde stukket ham en ny en ud. Ja, det er lige akkurat 24 skilling banko, pengene på disken. Kom nu med dåsen, så skal du få lidt snus oveni. Det var for meget på en gang for bunden, og det gik for hurtigt. Han var endnu ved kaffeposen. Han tog den i sin hånd og vejede den. 24 skilling banko, frem med pengene, lille fatter. Her giver vi ingen kredit. Og kom så med dåsen. Eller vil du hellere have det lige ind i kæften med sammen? Nu var bunden nået frem til pengespørgsmålet. Han fik næven stukket ned i bukselommen, efter han først meget omhyggeligt havde løftet det højre frakkeskøde i vejret. 24 skilling, hvad? Ja, men banko du. Kaffen er stiget. Ja, men dengang jeg var barn, så kostede den ikke mere end en mark. Ja, ser du, det er nu så længe siden. Og hvis jeg skal tro, hvad din kælling siger... Kællingen? Hvad fanden siger kællingen? Ja, hun siger, du skal betale kaffen med det samme, ellers går du bare hen og snapser pengene op. Snapser jeg? Ja, på ingen måde. Jeg har som en aldrig set dig tage en eneste snap, men rap dig nu lidt og vis, at du er ædru, når Lundstedt kommer. Ellers får du ingen snaps af ham. Hør, nu skraber den sorte på dig derude. Lundstedt? Hvad har jeg med Lundstedt at skaffe? Ja, rolig. Stå stille, din mere. Ved du ikke, at Lundstedt skal køre med til Sværsbro? Han rejser op til Stockholm i aften. Til Stockholm? Rolig. Hvad går der af dig, dit øje? Den sorte skraber i brostenen af utålmodighed, og borgmesterens kokkepige kommer ind snublende over tømmerne, som bunden har gjort fast ved dørhængslet. Se god aften, lille Lina, smisker Svenden. Hvordan står det så til på sådan en skøn mundskinsaften? Det står aldeles ikke til. Tag hånden væk. Ellers så... Men hvordan går det ham med Kindgren? Ja, med mig går det rent baglæns, men hvad behager jomfruen her så sent på dagen? Jomfruen behager et halvt lod kardemomme. Nå, der kommer fremmed i morgen. Ja, kom nu med pengene, Sværsbror. Og stå ikke der og hisse din ædlere følelse op ved at glo på jomfruen. Sværsbror bunden havde stukket begge næver i bukselommeren. Cigaren stod skråt i vejret som en klyverbom, og han gyngede svagt frem og tilbage på sine bøjede knæ og gloede på den katunklædte kokkepige med sine store, fugtige øjne. En gang imellem så han op mod loftet, som om man talte de brød, der lå på hylden deroppe. Ja, hør nu en gang. Rolig. Jamen, så stå stille, du. I det samme kommer Lundstedt ind. Er du ikke færdig endnu til at køre? Jamen, klokken bliver 10, før vi kommer afsted. Bliver klokken 10, og jeg skal være ved båden i Södertälje klokken 9 i morgen tidlig. Södertälje? Ser man det? Lina var blevet så yndig rød i hovedet, da Lundstedt så hen på hende. God aften, Lina. Hun kom med netop for at sige farvel. Nej, skal han rejse? Mens Lina og Lundstedt går uden for butiksdøren for at se på månen, har Sværsbrobunden endelig fået sin portemonnaie frem, og han begynder nu at tælle pengestykkerne op på disken. Der har vi, lad mig se, 12 skilling. Ja, så kommer du med bankoskillinger med hul i. Dem skulle du jo gemme som lykkeskillinger. 14, 16, 20, 32, kom så med 4 skilling til. 4 skilling til? Nej, men det er jo meget for dyrt. Nej, lille tøs. Bare rolig. I det samme dukker købmanden op lige foran ham, og bunden strækker sine knæ og kommer frem med pengene, som om det var hans egen husbund, der stod for ham. Nå, Sværsbror, er du parat til at køre? Spørger købmanden. Ja, lige straks. Og med en kraftanstrengelse samler han arme og ben sammen og går ud til vognen, tager fat i tømme og pisker og kravler op på hjulet for at overskue læsset og se, om Lundstedt er der. Jamen, stå ikke der på hjulet, dit store fæ, råber Kindgren fra butiksdøren. Du skvatter jo ned, hvis meren rører sig. Skvatter jeg ned? Den sorte giver virkelig et ryg på sig, og bunden drætter ned og kommer til at sidde overskrævs på hjulet. Råber han ud af sin elendighedsdyb. Og Lundstedt, der har stået sammen med Lina under gadelygten, skynder sig til og standser hesten, der endnu har muleposen hængende om halsen, og derfor ikke er særlig tilbøjelig til at løbe, især da Sværsbrobunden bremser hjulet med sin venstre skulder. Mon der egentlig er et menneske, der tror på, at vi kommer ud af byen i aften, udbryder Lundstedt med en mild utålmodighed. Stå nu op i vognen, du, at vi kan komme afsted. Byder han vel så på noget, da? Lundstedt lover at invitere ham på en snaps i den første gæstgivergård, de kommer forbi, men Sværsbroren vil ikke give ham kredit, og da han er blevet ædru efter det bums, han fik, husker han pludselig på, at Svenden har lovet ham noget snus, hvorfor han trænger ind i butikken igen med pisk og tømme i hånden, samtidig med, at han har fået nyt håb om at kunne prutte kaffen ned. Han har nemlig set, at købmanden er gået sin vej. Og nu vandrer hans tanker baglæns og når til et vist hånsord, der stod i forbindelse med sejlgarnet, som han havde støttet sig til. Men han kan ikke huske det længere, hvorefter den sorte gør endnu et par skridt frem mod hjemmet, mens bunden haler tømmerne ind i butikken, og følgen bliver, at hesten driver vognen ind mod glasdøren, der giver en klingende lyd fra sig, og bunden råber hi-hi, uden anden virkning, end at butiksvennen løber til og giver ham ind på kæften, så cigaren ryger baglæns ind i munden på ham, og han bliver hældt ud på gaden i en stilling, som om han hoppede hen ad jorden. Dermed mener man åbenbart, at diskussionen er afsluttet, vognen bliver svunget til rette, bunden løftet op på læsset, tømmerne overgives Lundstedt, som trykker de tilstedeværendes hænder, og mens alle ønsker ham lykke på rejsen, sætter den sorte sig i bevægelse. Ja, det var jo virkelig en komisk scene. Så står der, Lundstedt havde afleveret sin kusk i Sværdsbro, efter han havde hamret hans bekymrede kone op, og uden at afvente lejligheden til at gøre hendes bekendtskab, var han gået hen til gæstgivergården for at bestille en vogn til Sødertalje. Der var heste hjemme, og snart sad han i en ny lille kærre og skrumpede nordpå mod sine længslers mål. Månen nærmede sig nu horisonten, og turen gik gennem sorte grænskove, der susede tungt i nattevinden, og under blinkende stjerner med Karlsvognen øverst oppe. Lige foran ham lå vejen. Den var ret som en kejlebane, lang og lys som et lagen, og måneskinnet faldt ned på det tørre støv. Stundom steg der i det fjerne en lille hvid sky op fra en vogn, der kørte ham i møde, og snart efter dukkede der et hestehoved frem fra den lille sølvsky, der nærmede sig. Nogle mørke, tilhyllede skikkelser skimtede han i forbifarten. De kastede et god aften til ham som pengestykke til en ledvogter. Ude i vejkanten fulgte telegrafpælene hinanden med deres sagte brummen, som en uendelig skader af enmaster uden stænger eller rær, afsluttede med æselhoveder, som skibe, der er lagt op for vinteren. Så kom der et stakit med en låge i, og et lille sovende hus med æbletræer, hvis frugter lyste gul som appelsiner, og så smældede lågen, vognen rullede videre, og den ensformige, dæmpede lyd dyssede den unge rejsende i søvn. Han drømte, at han sad på Syvstjernen og kørte op over himmelvælvet. Så hørte han en fiol spille. Den havde strenge, der var lige så lange som landevejen, og lydpinde, der var så høje som master, og stolen var hvidt porcelæn, og nordenvinden var buen, som var harpikset med islag, og fiolen spillede melodier i nye tonearter med trekvarttoner i stedet for halvtoner, og der fandtes både ejs og his. Han havde jo altid været forbavset over, hvor de var blevet af, dengang Gud lod mennesket skabe klaveret. Men vejen blev stejl, og han følte, hvor det gjorde ondt i ryggen, da han faldt bagover, og det blæste koldt mod hans bryst, og han hørte en hund glamme og en ugle skrige, og da han vågnede, fornam han ikke mere den dæmpede orgellyd fra grænskoven, men det dirrede i luften, som når en violin spiller 64. del i applikaturen. Vognen var standset i en lille birkelund, og nu sænkede terrænet sig og gik over et stort, fladt agerland. I firspring gik det ned ad bakken, ned på slettelandet, hvor rutraverne stod i delinger og kolonner, fodfolk mod rytteri, hele bataljoner med skyttegrave imellem sig, uendelig som en slagmark udbredte kornregionen sig. Herfra kunne den overskues. Den blev gennemskåret af en å, hvis to bredder så ud, som om de bevogtedes af runeenes tirajører. Her lå hele rækker blæst om kul. De dækkede marken med døde og sårede. Og her var neene sat op på kravestænger. De lignede krigere fra 30-årskrigen med deres lange plumager flagrende i vinden. Og nye troppemasser defilerede stadig forbi. Forstærkninger rykkede frem, og nede i sænkningen lå kanonrøgen efter dagens batalje. Herr Lundstedt, der som sagt ejede et drømmerigt og lejelystens sind, morede sig for at fordrive tiden med at lege, han var Napoleon, der på sin slæde ilede bort fra det brændende Moskva. Moskvas brand blev fremstillet af den synkende måne bag ved klokketårnet i det fjerne. Nu og der hilste han med et nik og et dystert øjekast på sine tabre tropper. De så ud, som om de marcherede op på begge sider af landevejen. De marcherede ustandsligt, og de nåede aldrig frem. I hvert fald ikke før vognen var kørt forbi. Mens den store armé således defilerede forbi, uden nogensinde at høre op, og herr Lundstedt vidste godt, at han på denne tid af året kunne køre lige op til Nordland og stadig have det samme syn for øje, var det begyndt at lysne i øst. Herr Lundstedt var blevet træt af at lege soldat med rutraver og faldt i en lille morgenslummer. Men snart efter vågnede han med en kuldegysning, og solen skinnede ham midt ind i ansigtet, og en lærke kvidrede over hovedet på ham. Nu var slagmarken helt oversået af heste og vogne, som bønderne havde kørt ud for at hente de faldne og sårede med, og de blev bragt til de store røde ambulancer nær og fjern. Men nedenfor lå der en fjord, der så ud som om den ingen strandbred havde. Den flød lige under en række pile og elletræer, og dernede så han et hvidt slot med rødt og hvidt stribede markiser for vinduerne, og der boede greven, eller kammerherren, eller excellensen, lejede herr Lundstedt, og derinde fandtes der malerier og marmorbyster, portrætter af Lennart Torstensson og Karl den 12. anden gemalinde, og inden for balkonvinduerne stod der sikkert et flygel, som van Boom havde spillet på, og en harpe, som grevinden havde arvet efter sin farmor, der havde været hofdame hos Gustav den 3., og der i fløjbygningen så de små frøkner som Guds engle under tæpper af rosenrød silke. Og de skulle snart drikke kaffe med safransbrød til. Gud var dog god, at han kunne lade nogle mennesker være så lykkelige. Men nu skød der en birkelund frem foran det fortryllede slot, og i lang tid så han ikke andet end birkeløv og hvide birkestammer. Men så viste der sig et stort, blåt vand. Og den lille køredreng pegede med sit piskeskaft på et kirketårn og sagde, at det var sødt at tælge. Et par timer efter stod herr Lundstedt på den rosenrøde dampbåd herr Moders fordæk. Lidt efter passerede han Kungsat og Store Essingen, og ved Mariaberg så han det første glimt af Stockholm. Morgenen havde været trykkende hed, solen havde skinnet på skyer i vest, men snart var den ene skyvogn efter den anden kørt op på himlen, og nu var de standset, havde samlet sig til en artillerikolonne, og da hele batteriet var samlet, gav det ild. Og gnisterne fø i zigzag over kirketårne og tage, og torden dundrede uden ophør. Luften sukkede, bølgerne væsede, og dampbåden skælvede. Nye skyvogne dukkede op, rykkede frem og gav det glatte lag gang på gang. Der brusede de sorte skyer, og da dampbåden nåede ind til Skinnerviksbjerget, lå den store by der, snart i glimt af solskin og snart i skygge af tordenskyen, og en lys kreds, som under en lampeskærm, lå Ridderholmskajen med sine dampbåde i alle regnbuens farver, søgrønne med sin oberrøde vandgange, skinnene af blankt skuret messing og hvidt jern, med sorte skorstene og kobberrøde damppiber, den gamle Griben og kommandørkaptajnen, den lange smalle Aros med fortoppe af roer i begge ender, prins Gustav og Upland og længst borte hen ved svømmeskolen, den lille Tessin. Men over master, skorstene og flagstænger løftede de 200-årige gamle linde deres grønne kupler, og under dem havde redningsmandskabet søgt skygge. Bagved dukkede gymnasiehusets ældgamle facade op, og højt over det alt sammen sås Ridderholmskirkens jerntårn. Da herr Moder havde losset sine svingbasser ved Sødrabjerget og var løbet ind i kransen for at få tøj, følte herr Lundstedt sig beklemt til mode. Og da han havde afleveret sin billet ved landgangen og kom op på kajen med sin vadsæk i hånden, havde han en fornemmelse, som om han skulle kvæles. Han følte sig ganske som en nybegynder i svømmeskolen, når han lugter vand. Husene var så store, og menneskene så mange. Vognene rumlede på de knudrede brosten, så det gjorde helt ondt i hovedet. Hundene gøede. Høns stod i buer på kajen og kavlede. Grisene vinede, og op på bakken drog alle slags køretøjer med landprodukter afsted, mens politibetjente stod og jo på dem. For holmen og havnen skulle afspærres. Herr Lundstedt fulgte med folkemængden. Han vidste ikke, hvor han kom hen. Men da han nåede op på torvet, så han lige for sig en mægtig tribune, der var klædt i sort med sølvkroner, og Ridderholmskirkens portaler var bevogtet af to rækker drabanter i bjørneskinshuer. Folkemængden blev stadig tættere, og på broen blev der trængsel, for nu marcherede der en afdeling af garden frem med pikkelhuer på og hvide korsbandolerer og trommer med sørgeflor over. Og heste stejlede, og hunde blev trådt ned, og gadesælgersker skreg i vejret, og så begyndte klokkerne at ringe i et kirketårn og i et til, snart i mange, og til sidst ringede det overalt, overalt i hele byen. For kongen skulle begraves i dag. Ja, her tænkte jeg jo, hvad er det for en konge, der stod i begyndelsen her af historien foregik omkring 1850. Og der var ingen svensk konge, der døde i 1850. Altså, Karl den 14. Johan, det var den første Bernadotte. Han døde i 1844. Og så kom Oscar den 1., og han døde i 1859. Og det passer jo meget godt med, at der har Strindberg været 10 år gammel, og han har måske selv overværet noget af det her. Det kunne man godt forestille sig. Og så ville det jo have mere passende at sige omkring 1860. Nå, men det skal vi ikke hænge os i. Det er uden betydning. Men det er ikke uden betydning, at I ved, hvad det er, I lytter til. Hvis I lige er kommet ind her på kanalen, så lytter I til Radio 24/7. Og programmet hedder Farao Cigar. Og jeg sidder her og læser højt for jer af en fortælling af August Strindberg, der hedder Den romantiske klokker på Rånø. På Ridderhustorvet fik herr Lundstedt at vide, hvordan han kunne blive rådet over til Clara. Der skulle han nemlig søge sit kvarter hos en kammerat fra Nykøbing, og til sidst nåede han virkelig ind til de røde båder. Men han skulle videre til den nordre kirkegård, og på kirkens retning så han, hvor øst var, gik over kirkegården og kom til den port, der førte ud imod nord. Der lå der en gade, som endte neden for en bakke, og helt borte var den lukket med en mængde grønne træer, der stak op over et plankeværk. Nu vidste han, hvor han var. Lidt om hjertet gik han videre for at finde nummer 43. Huset måtte ligge på venstre hånd, fordi de havde ulige nummer. Da han endelig kom derhen, måtte han ind gennem en lang port, hvor hans skridt gav genlyd, og til sidst kom han ind i gården. Der søgte han efter en klokkestreng eller noget andet, hvor han kunne få luft for sin utålmodighed efter at finde husly. Men han så kun en række små brune døre med trappetrin foran, og han bankede på den ene efter den anden, men fik ingen svar. Han gik ind i en forstue, bankede på tre døre, den ene var der huller i, ligesom et hyttefad eller et sol, og den måtte føre ind til en beværtning. Han gik op på første sal og dundrede på, så det gav ekko på trappen, men der var ingen, som lukkede op. Og han gik endnu en trappe op, og der stødte han på en dør ind til et loft. Det var tydeligt nok, at alle husets beboere var ude for at se på begravelsen. Herr Lundstedt blev en smule nedslået, men gik så ned i gården igen og søgte sig et sted, hvor han kunne sidde. Midt på gårdspladsen var der en lille have med et grønt stakit om. Haven var overskygget af en brandmur med ankerjern på, og inden i den lå der et lysthus, hvis tag lignede en pikkelhue. Foran det stod der to små pæretræer, i hvis skuldnede løv han endnu så enkelte frugter, som lyste i solnedgangens farver. Og i bedene stod der georginer, og rundt om voksede der løg og selleri. Desværre var stakitlågen lukket med en hængelås, og herr Lundstedt måtte blive uden for haven på de knudrede sten, hvor han ikke kunne sidde bekvemt. For at fordrive tiden gik han lidt omkring og spejtede ind gennem vinduerne i stueetagen, men foran de fleste hang der misundelige gardiner ned. Til sidst kom han til et vindue, der stod på klem, så han uhindret kunne se ind i værelset. Der så temmelig tjusket ud derinde, men alligevel ganske hyggeligt. På gulvet lå der et hullet tæppe, og i tæppet var der indvævet en gondol med en herre og en dame for riddertiden. Længere henne under sengen så han et palads. Det hele skulle åbenbart være Venedig, for der var også kanaler, og husene var grå og røde, og der stod et par tøfler og spærrede for udsigten til en bro. Den kunne godt være Sukkenes. Et rundt bord stod på sine tre ben skrevne over gondolieren, som om det dansede en trippevals til ridderens lut. På bordet lå der et par seler, en natkappe, en guitar, og ved siden der en tom puncheflaske og seks glas. Over gyngestolen hang et par grå bukser, og i vinduet stod der et blækhus med en gåsepen i, og en bog med hvidt papir omkring bindet, hvorpå der stod skrevet et navn. Herr Lundstedts nysgerrighed blev vagt. Han stak to fingre ind gennem vinduet og rettede på bogen, så han kunne læse, og til sin umådelige glæde læste han sin gamle skolekammerats navn på bindet, Frans Oscar Lindbom. Øjeblikkeligt kom han op i vinduet og praktiserede sig med sam sin vadsæk ind i værelset. Han trak sine støvler af, og straks efter lå han i en behagelig stilling på sovesofaen, hvor han øjeblikkeligt faldt i en dyb og styrkende søvn. Efter den foregående urolige nat, hvor han næsten slet ikke havde sovet. Ja. Og så kommer vi til andet kapitel. Den følgende morgen ved 7:30 vankede herr Lundstedt om nede i den kirsteinske park, og med hjertet i halsen ventede han på, at klokken skulle blive 8, og Musikakademiet åbne sine porte. Han havde endnu hovedpine efter de uafbrudte samtaler med sin kammerat om natten. Hans venner kom hjem klokken 10, og han havde ikke sluppet den søvn i herr Lundstedt, før han havde fået alt at vide, hvad der var sket i Trosa i de 3 år, de ikke havde set hinanden. Herr Lundstedt havde fortalt om sin mors død, om sin fars, den gamle fiskers, vanskeligheder, om sine egne læreår i købmandsboden, og til sidst om sin uovervindelige tilbøjelighed for musik. Den, der nu forhåbentlig skulle bringe ham frem til at tage en eksamen ved Musikakademiet. Gennem stakittet så han, at der begyndte at komme folk. Ældre herrer med håret bølgende ned ad nakken, sandsynligvis professorer. Unge solbrændte mænd, der så ud, som om de kom fra landet. Unge piger og ældre mamseller med sirligt krøllede lokker og mapper under armen. Bange blev han, da han så alle disse mennesker, som han skulle kappes med. Han lænede sig mod stakittet og spillede med fingrene det stykke, han havde indøvet hos organisten i Trosa hver søndag eftermiddag på kirkens orgel, efter han først havde øvet sig på købmandens klaver i ugens løb. Hans lærer, der selv havde gennemgået akademiet og kendte professorernes smag, havde fornuftigvis tilrådet sin elev at lægge bånd på hans romantiske tilbøjelighed og for skøn musik. Han havde svoret ved sin sjæls frelse, at Lundstedt ville bestå oven i købet, blive hils med pauker og trompeter, hvis han ved ansagelsesprøven mødte op med en fuga af Bach. Og skønt den unge mand i sit stille sind rejste sig i oprør mod fugaens aritmetiske problem, havde han dog føjet sig og havde lyttet sin lærers råd. Da klokken nu ringede 8 i kirketårnet, og de forskellige fabrikker i omegnen havde pebet deres signaler, og vaskerkonerne kom op for klare og sø med deres bylter, mente herr Lundstedt, at hans tid var kommet. Og med vingede skridt styrede han over pladsen, gennem den store port, hvor så mange kaldede var gået ind før han, men så få udvalgte var kommet ud fra igen. På den store trappe hørte han allerede spil fra 2 pianoer og mindst 3 violiner, og da han kom op i den store sal, var prøven allerede i gang. Midt i salen stod der et orgel ved siden af et flygel. Professoren, der sad på en stol tæt ved instrumenterne, havde et højst ejendommeligt ansigt. Det så ud, som om det blev sat i bevægelse ved hjælp af en trækkesnor. I det ene øjeblik udtrykte tilfredshed, men i det næste formørkedes det og blev trukket sammen i en slags krampagtigt raseri, uden at man egentlig kunne begribe hvorfor. Da herr Lundstedt kom derhen, sad der en ung mand ved flyglet. De elever, som endnu ikke kunne spille på orgel, prøvede altid på pianofortet først. Og med smeltende blikke op imod loftet fremtryllede han jomfruens bøn. Hans lange hvide fingre strøg tangenterne hen over ryggen, som om han kælede for killinger, og stundom rystede han sit polkahår og kastede hovedet tilbage, mens foden trykkede på pedalen, så alle toner sang i kor. Men da han nu lagde sine hænder over kors på tangenterne, kunne professoren ikke holde sig længere. Han sprang op og huggede låget i, så det klang i salen. Han ville også sige noget, men kun læberne bevægede sig, og hovedet nikkede krampagtigt. Hvorpå han satte sig ned igen. Og nu måtte man høre jungmands havfrue, abts aftenklokkerne, sonater, Clementi og kalkbrænder, mens hans ansigt udtrykte uudsigelige lidelser. Klokken blev både 10 og 11, før Lundstedts tur kom. Men da han satte sig ved orglet, lyste op i professorens ansigt, og han beordrede den lange fyr med jomfruens bøn til at træde. Altså træde i blæsebælgerne. Lundstedt stillede sit nodehæfte til rette, trak et par stemmer ud, halede op i sine sorte bukser for at kunne nå pedalen, og så begyndte han. Da han havde spillet en lille tid, og de første gentagelser i underkvart begyndte, følte han en hånd stryge sig ned over den venstre kind, og et åndepust viske sig om øret. Men af frygt for at komme ud af stemningen, tog han ikke vende hovedet, men blev ubekymret ved gennem modsatsen og tilbageslaget, og duks eller temaet kom igen, gik snart forlæns, snart baglæns, snart på hænder, snart på fødder som en tryllekunstner. Så vendte det mølle, så gik det krebsegang, det pustede, det væsede, slog en koldbøtte og blev borte og lod et virvar af tonestumper og akkordstykker efter sig på valgpladsen. Men så kom det frem igen, ledsaget af Komes, og tonerne brødes, spændte ben for hinanden, sprang tilbage, slæbte sig frem. De kunne fare sammen, de stod ligesom og surmulede. Ja, så løb de efter hinanden, sprang buk over hinanden og mødtes til sidst i en lang omfavnelse, fremstillet af et alt forsonende orgelpunkt. Wundervoll! Pragtvoll! Udbrød professoren og smilede til ham som til et barn. Hvad hedder den unge mand? Alrik Lundstedt, svarede den bufærdige yngling. Han sad der og rødmede over sit skælmstykke. Han syntes egentlig, han havde handlet falsk imod læreren, fordi han havde lagt an på hans kendte smag for fugærende. Selv fandt han den ganske utålelig. Da hans navn var blevet skrevet op, greb professoren hans hånd og bød ham velkommen. Derefter viste han ham ind i sekretærens værelse, hvor han kunne få lektionskataloget og skrive sig ind i matriklen. Da det var overstået, vendte Lundstedt med et strålende ansigt tilbage til sin beskytter, der tog ham i sin favn, strøg hans hår bort fra panden for at se, hvor høj den var, lagde hans hænder op på bordpladen for at se, om de kunne nå oktaverne. Til sidst synede professoren hans støvler, om de var store nok til at nå frem til pedalerne, og det var de. Læreren erklærede, at han havde store, skønne fødder, hvad der lovede godt for kommende fugær. Lundstedt måtte nu love ham næste søndag at komme op til orglet i Jakobskirken, hvor professoren residerede som organist, og da han bukkede for at sige farvel, tog professoren ham om armen og trak ham med hen til et vindue, hvor akademiets præses stod, og til ham viskede han så højt, at Lundstedt kunne høre det: et kæmpe talent! Da den unge mand omsider kom ned på gaden, havde han en følelse af, at der skinnede 7 sole på himlen, og at livet var alt andet end mørkt, sådan som onde mennesker påstod. På Rødbotorvet følte han trang til at synge, og han ville have danset hen over Nordbroen, men der mødte han vagtparaden, og derfor løb han ned ad Brinken ved Storkirken og stormede ind i en hugebåd for at få sig den blå hue med lyren på fløjlsbåndet. Og mens butiksjomfruen passede den til på hans hoved, havde han en fornemmelse af, at det var skønheden selv, der kronede den ædle kunstner. Da han kom ud på gaden igen, følte han det, som om der strålede ild og lys fra hans pande, hvor den gyldne lyre sad, og menneskene varmedes ved synet af ham. Kæmpetalentet, der skulle gøre dem bedre og lykkeligere med tonekunstens vidunderbalsam. Hans sind svulmede af de særlige følelser, der trængte sig ind i ham. Han løb gade op og gade ned, uden at vide, hvor han kom hen, og alt, hvad han så og hørte, stemte ham i harmoni med sin syngende ånd. Rådstuevagten trådte i gevær kl. 12 for at hylde ham med trommevirvler. Klokkerne ringede, og kanonerne på Schepsholmen dundrede til hans ære, og når folk tog deres hat af, var det ham, de hilste på. Men som han nu gik, kom han ind i en smal, mørk gyde, hvor husene så ud, som om de var fra Gustav Vasas tid. Der var stenfigurer over portene. I murene sad der små blyindfattede ruder, der strålede som perlemor. Og i vinduerne lå skønne jomfruer, borgerdøtre og rådsfruer i røde silkekjoler med bare halse efter tidens skik. Og de nikkede venligt til sejrherren, vinkede til ham med deres tørklæder og bød ham indenfor. Stolt som en rigsmarschall vandrede herr Lundstedt ned gennem gyden, løftede sin hue og modtog damernes hyldst, der nu ytrede sig i pengetilbud, sådan som tidens enkle skik jo var. 24 skilling, 36 skilling, lød det fra vinduerne, og her og der lokkede en kaffekande af skinnende kover ham indenfor til gæstebud. Det var en forhekset gade, og aldrig før havde herr Lundstedt været så omhyldet af skønne damer som på denne dag. Han legede, han var i Venedig, som derhjemme på tæppet med ridderen og fruen, men så standsede han på hjørnet af gaden for at se, hvad den hed, og netop som han havde stavet sig til, at den hed Tyske Præstegade, blev der slået vandfad ud gennem et vindue, og en plaskregn stænkede ned på hans fødder. Uden at afvente nogen forklaring på denne kedsommelige fejltagelse, gik herr Lundstedt ned ad Brinken, tog en gondol og satte over til de røde båder. Lidt efter stod han uden for Urtekramboden i Klarebjerggyden, henrykt ved tanken om at komme til at udøse sit hjerte for vennen, der havde plads her. Men butikken var fuld af folk. Købmanden var til stede, og han kunne ikke finde noget afløb for sit overstrømmende sind. Altså forsvandt han igen og gik ind i værtshuset Solen for at spise til middag. Han satte sig ned hen ved disken, hvor buffetjomfruen tronede, og forlangte flæsk og brune bønner. men han måtte tale om sin lykke, få luft for sine følelser, og med en gnist af sin begejstring tænde en glød i en kvindes varme hjerte. Mens han rørte om i sennepskrukken, grundede han over, hvad han skulle sige. Skulle han begynde med at tale om vejret, eller spørge hende, om hun havde været med til kongens begravelse, eller om hun holdt af musik, eller om det var dyrt at leve i Stockholm. Indtil han endelig, netop som han havde besluttet sig til at tale om kongens begravelse, til ikke at ringe forundring for sig selv og en tone, som om han bad om at låne penge, spurgte om, hvad klokken var. Buffetjomfruen, som ikke var fri for at være næbet, svarede med et blik hen til en taknemmelig tilhører ved vinduet, at hendes klokke var stampet. Herr Lundstedt, som ikke ville røbe sin uvidenhed, og som troede, at svaret passede fuldkommen til spørgsmålet, takkede for den værdifulde oplysning med en af disse små, yndefulde hovedbøjninger, som han havde lært i danseskolen i Trosa. Hvad der havde til følge af manden hen ved vinduet, der spiste kold ribbensteg med tyttebær, fik noget galt i halsen. Heraf følte jomfruen sig tydeligt nok opfordret til at spørge herr Lundstedt om, hvad prisen på kartofler vel kunne være. Ja, i Trosa var den 8 skilling fjeringen, da jeg tog derfra, svarede herr Lundstedt. Han blev ganske taknemmelig over, at der var kommet en samtale i gang, men på samme tid måtte han anspænde hele sin harmonibevidsthed for at finde en overgang fra kartoffelprisen til det musikalske akademi og kæmpe talentet. Buffetjomfruen, som åbenbart havde anlæg for komik, holdt sig stadig til det samme emne. Det interesserede øjensynligt hende lige så meget som hendes tilhører med ribbensteg. Nå, men så er det vel rosinkartofler, når de koster 8 skilling, vedblev hun. Herr Lundstedt søgte forgæves i sin noget fortumlede bevidsthed efter denne ukendte kartoffelart, og blev helt urolig, da han ikke kunne finde et fyldestgørende svar. Heldigvis rejste ribbenspiseren sig og bad om at måtte betale. Han gik hen til disken og lænede sig hen over den, og alle de herlige retter, hårdkogte æg, krebs, kødboller og meget andet, som stod derpå. Herr Lundstedt blev overladt til sig selv. Han følte et vist ubehag ved at høre dem hviske sammen, fordi han ikke kunne forstå, hvad de sagde. Og efter at han havde drukket sin egen skål i et glas kraftigt øl, rejste han sig op for at gå. Han ville gerne slutte samtalen med et venligt ord, men han kunne ikke finde på noget. I stedet for klappede han mandens rottehund og spurgte, hvad er det for en slags hund? Nå, den der, sagde gæsten, ja, det er jo en sennepshund. Men ja så, ja, der findes jo mange slags racer, som jeg ikke kender. Farvel, frøken. Farvel, min herre. Og dermed gik han hjem. Ja, det er ikke sådan for en ung mand fra landet at komme til byen. Men da han stadig trængte til afløb for sine følelser, satte han sig ved vinduet og skrev et brev til sin far for at fortælle ham om sin lykke. Og mens han skrev, blev han varm om hjertet, både af det stærke øl og af sit eget lidt bevægelige sind, og hans legende sjæl begyndte at spille op. Han legede, at han var en rig og mægtig mand, som i sin medgang solskin ikke kunne glemme, at han havde en fattig gammel far, der havde skænket ham livet og nu levede i alderdommens skygger. Han mindedes, at en søns første pligt er mod sit ophav, besvor faren, at han straks skulle sælge sit hus og sin ko, sin båd og sine net og rejse ind for at bo sammen med sin søn i Stockholm. Af frygt for, at hans ønske ikke skulle blive til virkelighed, lavede han en koloreret tegning af hovedstaden, af den seværdigheder i gader, torve, stadsbygninger, købmandsboder og værtshuse, skildrede sin egen bolig med det venetianske tæppe og haven med de små pæretræer og lysthuset, og han endte med at besværge faren om ikke at stå sin egen lykke i vejen, men straks bryde op og rejse direkte ind med dampbåden, og ikke spare på skillingen, men tage første klasses billet, spise en bøfsteg og drikke en flaske porter i salongen, for han frisk og sund kunne komme ind til byen. Da brevet var færdigt, bøjede Lundstedt det sammen i 4 dele, lakkede det til og gik hen i krambåden med det, glad i hu, som om han havde betalt en gæld, og kvitteret en regning, som han ikke mere behøvede at tænke på. Ja, det er jo virkelig en sød og naiv ung mand her. Hvordan skal det dog gå ham? Nu kommer 3. kapitel, og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farer og Cigarer på Radio 24/7. Jeg læser August Strindbergs lille fortælling, den romantiske klokker på Rånø. Og han hedder altså herr Lundstedt, hovedpersonen. Og han er lige kommet til Stockholm, ud fra landet. Den næste søndag morgen stod herr Lundstedt på trappen, der førte op til orglet i Jakobskirken, og ventede sammen med en skare unge mennesker på professorens ankomst. Ingen blev sluppet ind, før bevogteren af det allerhelligste selv mødte frem. Klokkerne havde ringet for anden gang, da mesterens trin hørtes på trappen, og de unge mennesker vi er bøde til side, mens professoren med nik og hilsner til højre og venstre nåede op til døren. Her blev han stående og kastede et blik hen over skaren, tog så en perlebroderet pung frem, åbnede den med en så betydningsfuld mine, som om han var Petrus, og paradiset var på den anden side af døren, stak nøglen i hullet, men vendte sig derpå hastigt mod den utålmodige, nåede, hungrende skare, for at se, om der var nogen her, som ikke var værdige til at komme ind. Og ganske rigtigt, enkelte værtslige sjæle gav sig ikke tid til at afvente nådens rette orden. De massede på, men blev grebet i kraven og vist tilbage. Endelig blev døren åbnet, og langsomt defilerede sangerkoret ind forbi dørvogteren, der mønstrede det strengt og med løftet pegefinger, og stod parat til at kaste de ulydige ud af paradiset, for at de kunne erfare den sandhed, at mange var kaldet, men få udvalgte. Da Lundstedt gik forbi den strenge portvogter, klarede Petrus' ansigt op, og han tog den unge mand ved armen og stillede ham på sin højre side og viste ham sit velbehag. Herr Lundstedt, der ikke før havde set en så stor kirke, blev grebet af en hellig gysen over for det vældige rum, hvor jætterne kunne have stået oprejst og sat salmenummerne op oven over søjlekapitalerne. Men han fik ikke lov til at lege længe med sine tanker. Professoren tog ham ved lommeklappen og trak ham med sig hen for at beskue det store orgel. De gik op ad en lille trappe og blev først stående ved bælgene. De lå der og lignede kæmpens lunger. De pustede og væsede, når der blev sat en fod på brystet af ham. Videre steg de op forbi rosetvinduet ovenover portalen, kiggede ind igennem en brædedør og så værladen, hvor principalstemmerne stod på rad med kontrabassunens 32 fod lange pibe som fløjmand. Højere og højere kom de op, og til sidst kunne de se ind i hele skroget. Det var så stort som brystkassen på en valfisk, og de så ribben, sener og muskler, luftrør, knogler, blodkar og nerver i form af alle disse piber, pedaler, abstrakter, vinkelhager, vipper, svejsninger, pumpetræk og udtræk. En gigantisk organisme, som havde brugt 1000 år til at vokse til den skikkelse, det nu havde. Nogle alen hvert 100 år. Den blomstrede en gang hvert århundrede, ligesom aloen, kastede frø i en menneskealder, skød en gren, et blad, hver 10. år. Et menneskeværk uden opfinder, ligesom katedralen uden bygmester, som pyramiden, et umådeligt samarbejde af hele kristenheden, som havde arvet grundtanken fra hedenskabet. Den steg brat i vejret som et bjerg af stalaktitter, og den unge mand svimlede, da hans lærer førte ham helt op på spidsen, hvor de havde de velvede buer kun en håndsbred over deres hoved, og pludselig så de, at de stod der i halvmørket omgivet af nøgne menneskelæmer med vinger på ryggen, overmenneskeligt store børn, der blæste i basuner, og kvinder, der slog harper og cymbaler. Men da de så ned i kirken, hvor små mennesker kravlede ind i stolene med bøger i deres hænder, blev den unge mand grebet af svimmelhed, og han måtte tage fat om armen på en kerub, men hans lærer smilede som fristeren på bjerget, da han viste sin skønne verden frem for menneskenes søn. Et øjeblik stod de stille deroppe i skumringen, og da herr Lundstedt var kommet til sig selv igen, pegede fristeren ud over de sværtede spidsvælvinger, hvor mørket kæmpede med lyset, som kom nedefra, og den unge mand syntes, han kunne se, hvordan de blandede sig med hinanden, på samme måde som den kolde og den varme luft blander sig ovenover sædemarken, når forårssolen brænder. Men da hans øjne havde vendet sig lidt til halvmørket, så han ligesom en stor sky svæve hen gennem kirken. Skyen spredte sig svagt, og dens farver blev legemlige og forvandlede sig til Kristus og hans 2 disciple i forklarelsens øjeblik. Og de svævede hen gennem mørket på alt det lys, der kom ind gennem det høje kors, vældige vinduer. I det samme hørte de et drøn oven over deres hoveder. De mærkede, hvordan det rystede under deres fødder. Og nu ringede alle tårnets klokker, så orglets træloft skælvede, og den smalle trappe knagede, mens de to vandrere steg ned. Og den unge mand havde følelsen af, at han havde været oppe i himlen mellem englene og set den forklarede Kristus og lysets sejr over mørket. Nu da han igen stod dernede og så op på det store musikværk, som ikke lignede noget andet i naturen eller i kunsten, blev han urolig. Det trykkede ham til jorden og bevirkede, at han følte sig underlegen, skønt det dog kun var et menneskeværk, og først blev levende under en menneskehånd. Han ville klare for sig, hvad det var, han så, føre det skikkelse tilbage til former, som han kendte, og dermed nærme sig det, bringe det ned til sig og få ro i sindet igen. Kirken, var han allerede blevet klar over, den var urskoven, hvor hedningerne ofrede mennesker, søjlerne var træer, og vælvingerne var grene, men orglet var orglet. Det var ingen plante, intet dyr. Det skulle da være en koral. Ikke en bygning, hvis det der ikke var en hel samling hængetårne fra ridderborgene. Disse småtårne med facadepiberne, hvor en del er blevet stumme. De sidder tilbage som rudimenter fra tidligere tider. De bruges ikke mere. Hver samling småpiber kunne ligne Pans Syrinx, som sagtens var grundformen. Men de store piber i de fremspringende hjørnetårne mindede om en våbensamling, og ornamentikken i forgyldt træ fra forrige århundrede med dens forvredne sneglehuse og spiralformede blomster, sådan som kineserne laver dem, var ulogisk tænkt, fordi den ville samle alle disse forskellige dele til én organisme. I dette virvar af former kunne uddannet bevidsthed læse hele instrumentets historie. Lige fra den latinske hednings rørpibe, gennem den keltiske barbars sækkepibe og den byzantinske kejsers vandorgel. Under instrumentets videre udvikling dukker der dunkle minder op om middelalderkirkernes emporer, triforer, klokketårne, alter og tabernakler, om det saksiske rokokoporcelæn og det første franske kejserdømmes smag for romerske våben. Professoren havde sat sig ved manualen, trukket principalstemmerne ud og givet eleven et vink om, at han skulle sætte sig ved siden af. Bælgene pustede og knagede, og nu sang facadepiberne enstemmigt præludiet. Snart intonerede fløjten og harmonierne svulmede. I næste øjeblik begyndte gampen sin solo for bariton, trompeten smældede og bordunen brummede. Derpå tag de en efter en, og da de var blevet helt stille, hørte man kantorens stemme synge sin første strofe op til dem. Da en sidste tone var diret ud, brusede orglet for fuld kraft, mens menigheden faldt ind i sangen. Og med nedtrykt pedal og alle 42 stemmer udtrukne, spillede orglet sin symfoni. Og alle orkestrets instrumenter adlød en enkelt mands hænder og fødder. Når præsten nu begyndte at messe nede ved alteret, lød hans stemme, som om en uvedkommende person havde givet sig til at snakke under en koncert. Og da han til sidst tog fat på sin prædiken, satte professoren sig med ryggen mod orglet og tog sig en lille slummer. Men hans miner viste, at han syntes, at han var blevet forstyrret i sit arbejde. Nu var gudstjenesten forbi, alle salmer var sunget, og ordet var blevet givet frit, som professoren kaldte det. Så spillede han de sidste toner, mens menigheden forlod kirken, og når den store fuga brusede ud, sad herr Lundstedt ved siden af ham og passede udtrækningen. Og der spillede han for sin eneste tilhører, for nu var kirken tom. Det kunne professoren se i sit spejl, men han var vant til det. Han nød det, og ville være blevet vred, hvis hele menigheden var standset, og havde givet sig mine af at begribe det, som han alene forstod at vurdere. Herr Lundstedt forlod kirken med et indtryk af, at han havde set noget utroligt mægtigt, hørt noget overmenneskeligt skønt, og han var nu ganske sikker på, at hvis han endnu ikke rigtig kunne nyde fugamusikken, var det fordi han ikke var dannet nok dertil. Men han var stolt ved tanken om, at han engang skulle blive en af de få udvalgte, som kunne det. Ja... Det forstår man jo godt. Vi kan lige nå lidt af fjerde kapitel her, inden nyhederne. Herr Lundstedt havde nu tilbragt et halvt år i Stockholm. Tiden var løbet, for han havde haft meget at gøre, og det mindste der var orgelspillet. Seminariet tog hans meste tid, og på Musikakademiet var han hovedsageligt beskæftiget med harmonilærer og sang. Professorens timer var efterspurgte, og eleverne var mange. Men dertil kom, at han snart var på bunden af sin kasse. Og som så mange andre måtte han synge i korerne på den store opera og synge ved begravelser, hvor han måtte tjene sig en ekstra 12-skilling ved sangtimer med handelsbogholdere, som ville lave kvartetter, hvad der dengang var særligt på mode. Men som en virkelig sabbat midt i arbejdet var søndagen for ham. Så fik han lov til at sidde ved orglet i Jakobskirken ved siden af professoren og hjælpe ham med at trække stemmerne ud. Så synes han, at han var den næstvigtigste person i kirken, og orglets majestæt løftede ham og lagde ligesom en alen til hans vækst. Han elskede det store instrument, fordi det var stærkere end han selv. Han sad og legede, at luften kom ud af hans lunger og tonerne ud af hans strube. Professoren blev en lille del af mekanikken, der blot overflyttede hans musikalske ønsker på pedal og manualer. Og efterhånden bildte han sig ind, at de 1000 mennesker dernede i kirken var tvunget til at synge det, som han ville, og at præsten var nødt til at tie, når han spillede. Den lange prædiken hørte han utålmodigt på, eller slet ikke, og en søndag fik han øje på en ung pige dernede. Hun var så skær i sin hud, og hun havde fine klæder på og så ud som en frøken. Hver søndag så han hende sidde på samme plads, og til sidst vendede han sig til at betragte hende som sin tilhører. Nu kom hun for at synge til hans akkompagnement, som professoren spillede, og han syntes, han kunne mærke, at hun så op til orglet hele tiden. Skønt det ikke var vanskeligt at få at vide, hvad hun hed, han behøvede blot at se efter, hvem der havde lejet den stol, syntes han, at det var morsommere ikke at vide det, men selv give hende et eller andet smukt navn. Og så kaldte han hende for Angelica, efter Malmstrøms digt. Men han skulle jo også have et efternavn til hende, og langt om længe hittede han på at kalde hende De La Gardie, fordi kirken engang var blevet bygget af en greve med det navn. Første juledag så han hendes far og mor, og faren havde hvide tandbørstemustacher, som de franske marschaller, og derfor besluttede han sig til at udnævne ham til generalløjtnant. Det var det fornemmeste, han vidste. Og Angelica havde 2 små søstre, dem kaldte han for Gurli og Fanny. Når han så syntes, de havde været venner og bekendte tilstrækkeligt længe, bestemte han sig under en højmesseprædiken til at fri til hende, og det gik for sig på den måde, at han slog en salme op i salmebogen og så efter, om dens nummer var et lige eller et ulige tal. Og da det var lige, havde hun svaret ja. Nu manglede han blot farens samtykke, og for at få at vide, hvordan han stillede sig, ville han tælle piberne i principalstemmen, men det kom der et afgjort nej ud af. Netop som præsten bad fader vor, om man skulle bøje hovedet ned i hånden. Herr Lundstedt prøvede på mellem fingrene at tælle piberne fra den anden led, men det blev ikke til andet end til nej. Nu havde han fået en sorg, og den var skøn at bære på som en uforskyldt lidelse. Den forædler jo mennesket og renser sindet for selviskhed. Men næste søndag besluttede herr Lundstedt at bestille lysning uden forældrenes samtykke, og da præsten lyste fra prædikestolen, men ikke nævnede Angelicas og Alriks navne, men 2 helt andre, valgte herr Lundstedt sig 2 navne, som han kaldte for deres pseudonymer, og nu anså han sig selv for pseudonymt forlovet. Og mandag morgen på vejen til akademiet gik han ind i en juvelerbutik på Drottninggaden og valgte sig 2 ringe, men da forlovelsen var pseudonym, gik det ikke at tage glatte ringe, og derfor valgte han sig 2 med rosenstene. Ja, det var et passende sted at slutte, og så kommer jeg jo tilbage efter nyhederne. Så tag det bare roligt og slap af, og I skal hengive jer til endnu en lille times tid i selskab med August Strindberg og mig. Du lytter til Radio 24/7.